Shalom everyone, this is Kobe from Orphanland and you're listening to Borrachos de Musica. Salutacions companys alcohòlics musicals, benvinguts al Borratxos de Música, el programa que us explica la música des de dintre perquè està fet per dos músics des de fa 4 temporades. Yeah. Salva López, cantant i guitarrista del Ignitium. Hola, què tal? Rubén Rodríguez, baixista de la gran banda de rock Ignitium. Presente i molt esbarat, molt content perquè avui encetem la quarta temporada. Quarta temporada, company. Qui ens ho havia de dir? Qui ens ho havia de dir, Més de 100 programes. Més de 100 programes. Haig de dir que vam assolir el programa 100 a finals de la temporada passada i ara devem estar al 104 o al 105. Mira, els nostres oients poden jugar a comptar els programes. Si entren al nostre blog, si entren al nostre blog, on estan al 100. Efectivament, el blog del programa que és borratxos... No, http://borratxos.blogspot.com. Ah, això mateix. Aquest és el blog del programa i allà estan totes les tres temporades que hem fet fins ara i aquesta quarta que encetem avui. I hi ha tots els programes, els podeu comptar i ja veureu com sortiran 104, em sembla, si no ho vaig equivocat. Som uns cracs, Som uns cracs, tio. Tu coneixes algú que hagi fet 104 programes de ràdio i no? Així entre el nostre cercle d'amics. Home, del nostre cercle d'amics només el Jordi Tardà. Això és el cercle de coneguts, amics. Jordi, una salutació des d'aquí. El Jordi, però l'estem empaitant i de seguida anem a per ell. Ell ens porta 25 temporades. Això de seguida... De seguida anem a per ell. I què són 21 temporades ens separen d'en Jordi Tardà només? O sigui que... Què són 21 temporades comparades amb la immensitat del rock and roll? Tiem la Tardà. Bé. Tremola. I molt... Jo el que volia dir és que, clar, molta gent podria pensar, home, 4 temporades presentant biografies de grups i monografies i, en fi, i conceptes musicals, algú deu, a lo millor algú pensa, hòstia, aquests dos segur que se'ls han acabat les idees i se'ls han acabat els grups, perquè, clar, quins grups deuen quedar, no?, per fer biografies. Santa mare de Déu. Llavors, jo, Salva, no, és veritat, clar, vaig pensar, hòstia, és un problema, no?, quin grup podem fer? I mira, doncs, he estat rebuscant allà amb llibres i tal, dic, algun grup deu quedar que... I he trobat un grup molt desconegut, he trobat un grup molt desconegut que... Una banda d'aquestes revelacions. Sí, és una banda revelació. Aquest serà un d'aquells programes que, mira, els descobrirem als nostres oients, una banda que segurament no coneixen i de la qual no han sentit a parlar mai. I si et sembla, posem un tema i perquè vegin com sona. Sona així. Una banda que no coneix. Jo no sé. Estic pensant... No sé què dir. No saps què dir, no? Sí, amics, sí, avui tenim els Beatles, perquè si algú es pensava que no ens quedava corda i que no ens quedaven grups per fer, va molt equivocat. En tenim per les 25 temporades que ens separen, que ens separen del Tardà. Vull dir que agarreu-vos perquè anem molt fora aquesta temporada i avui comencem amb els Beatles. Possiblement la banda més coneguda, Salva, guarda-me de mentir, de la història. Jo diria que és la banda més gran i més coneguda. La que jo crec que amb els Beatles va inventar tot això de les bandes, de les grans bandes famosíssimes, sí, internacionalment. No? Sí. És com un una mena de... Bueno, a la seva època deien allò de que somos más famosos que Jesucristo, no? Ho va dir el John Lennon. I no, però segurament és veritat, no? Això ho va dir el John Lennon? Sí, sí. Si no vaig equivocat, o ell o el Harrison, un d'aquests, no va ser el John Lennon. Home, la qual cosa potser no era del tot incerta, no? Perquè, clar, vull dir, segurament eren famosos a Àsia i a molts països on no són cristians i, per tant, segur. De Jesucrist saben poc. No? Segurament no anaven molt errats, en el tema, o sigui que imagina't. Doncs avui tenim els Beatles i és un programa ambiciós perquè els Beatles, bueno, van tenir una carrera activa de 10 anys, des de l'any 60 fins al 70, però, clar, déu-n'hi-do el que va donar de si. Aleshores, si et sembla, entrem sense més dilació amb la temàtica. Amb els entresitges d'aquest grup i... Hòstia. I t'haig de dir, Salva, que el John Lennon i el Pete Shotton eren dos amics adolescents de 16 anys que cursaven... Els... Sí, és raro, eh? Sí, digues, continua. Doncs això, hi havia dos amics que tenien 16 anys i es deien John Lennon i Pete Shotton, cursaven els seus estudis a la Quarry Bank High School de Liverpool i allà formen el grup del col·le i li van posar els Quarrymen. Com que anaven al col·le que es deia Quarry Bank High School, li van posar els Quarrymen, no? Els Quarrymen era el grup del col·le. El primer concert que van fer va tenir lloc el 22 de juny de l'any 57 a la part trasera d'un camió que circulava al llarg del carrer Roseberry. Vale? Que, si vols, és un debut, en fi, sonat, peculiar, diguem, sí, sonat, sobretot si el camió anava tocant la botxina. Vull dir que això va ser el debut. Però el dia clau va ser un mes després, el 6 de juliol de l'any 57, perquè resulta que els Quarrymen tocaven a l'església de St. Peter's i un tal Ivan Vaughan, que era un músic que havia tocat amb ells una vegada, es va presentar amb un amic que es deia Paul McCartney. Un tal Paul McCartney. L'arribada de Paul va portar, imagina't, qualitat i a més un canvi de direcció musical molt més orientada cap al rock and roll que allò que feien abans. Abans eren una mica més folk i l'arribada del Paul els va orientar cap al rock and roll. Això va generar discrepàncies amb algun membre del grup i, per exemple, el Rod David, ho tinc per aquí apuntat, si Rod David es deia, abandonava la banda perquè ell volia fer folk, no? És a dir, l'arribada del Paul ja va ser, diguem, el que van caminar els Beatles cap al que van arribar a fer després, apartant qualsevol altra influència que tenien per davant, no? A finals de 1959, després de diferents canvis de formació, els titulars eren Lennon, McCartney i George Harrison, que són els tres que van arribar fins al final, i el bateria era el Pete Best, encara no havia arribat al Ringo Starr. El bateria era un senyor que es deia Pete Best. De manera, quins noms tenien els bateries d'aquesta banda, no? O Best o Starr, o sigui, aquí és veritat. No, tots eren lo más de lo más, no? No ho havia pensat, tens raó. Tens raó. Doncs sí, sí, el primer es deia Pete Best i després va ser el Ringo Starr. Sí, un Ringo Estrella i un Peter era el millor. No? Tens tota la raó, tens tota la raó. No sé si Best és realment el cognom autèntic de Pete Best, era millor era un apodo, perquè per exemple el Ringo Starr es deia Richard Starkey. Bueno, llavors, clar, Starkey, com Starkey i Hutch, no? Tot està lligat, tot està lligat. Amb l'arribada de l'any 60 decideixen canviar-se de nom, passen per Silver Beats i Silver Beatles, fins que finalment adopten el definitiu The Beatles. En poc més de 3 anys esdevindrien la banda més gran del planeta. I més hem de dir que el nom Beatles té una petita història, no? Bé, sí, de fet, clar, és Beatles, que seria la traducció al castellà seria escarabajo, no? Escarbat. Però ells ho escriuen, no escriuen Beatles, com seria, sinó que canvien la segona E per una A, perquè clar, ells feien música beat. Una música beat. Feien música beat. O sigui que és un joc de paraules. És un doble joc de paraules que només s'entenen en anglès i en castellà o en català, ens el perdem, no? Doncs bé, com et deia, adopten el nom aquest de Beatles a l'any 60 i t'haig de dir, Salva, que per molts la carrera dels Beatles comença a partir de la publicació del seu primer disc, Please Please Me, al març del 63. I normalment s'obvia, s'ignora el període del 60 fins al 62, perquè són els anys en els que el bateria va ser el Pete Best. Crec que, bueno, són els anomenats anys foscos, fins i tot a les biografies se'ls diu els anys foscos, no? Del 60 al 62. Sí, sí, sí. Jo, si et sembla, farem incapeu en aquests anys, perquè trobo que els hi va servir molt de formació pel que van arribar a ser després, no? Pensa que en aquests anys, a l'any 60, comencen a fer ja gires fora de Liverpool, és quan comencen a convertir-se en un grup gran, en un grup important, fins que els proposen fer un tour per la costa alemanya. El George Harrison encara no tenia 18 anys i va aconseguir miraculosament el permís per sortir de Gran Bretanya, perquè no podia aconseguir-lo si no tenia 18 anys. Això recorda els grans Genesis, que eren tan joves, sí, quan els va arribar primer contra el discogràfic, no van tenir permís dels pares per firmar el contracte. Tens raó. Doncs aquesta gira, com et deia, per la costa d'Alemanya, que es va produir del 17 d'agost al 30 de novembre del 60, allà van forjar el mite d'Hamburg, van tocar moltes vegades a Hamburg i van esdevenir com tota una llegenda en aquella zona, Alemanya, no? Allà van tocar 4 nits per setmana i 6 concerts als caps de setmana, 3 sessió dissabte i 3 diumenge. Deixa'm, t'haig de dir, Rubén, que passa alguna cosa, no sé què és, però passa alguna cosa entre Gran Bretanya i Alemanya en quant a bandes de rock. Hi ha una sinergia, no? Sí, no sé què passa, però ara amb això que m'acabes d'explicar em fas pensar en els Deep Purple, que també eren una sèrie de músics britànics i que no sé per què es van ajuntar tots de gira per Alemanya, no? El Richie Blackmore viu a Alemanya, no sé, suposo que David Coverdale també corria per Alemanya. Què passa entre Alemanya? O sigui, a Alemanya hi ha una gran demanda de músics britànics. Segurament. També m'imagino que per població és un mercat molt interessant, no?, pels anglesos. Dintre Europa, mercats així importants. Suposo que Alemanya, França, para de comptar, no?, pràcticament. Mercats, vull dir, amb sí, volum de vendes, no? Vull dir, tu vas a Alemanya, fas una gira i pots enlluernar milers de persones, no? En canvi, altres països potser no tant. Suposo que com a mercat gran, no? Suposo que és el pas anterior a fer les Amèriques, no? Sí, exacte. Estàs a Alemanya, que és un mercat gran, i llavors ja el gran mercador que seria Estats Alemanya Units. Alemanya, rodes la teva màquina i quan ja la tens rodada te'n vas a córrer a Estats Units i et forres. En el cas dels Beatles va ser així, eh? Va ser exactament així. Van conquistar Alemanya i després van fer el salt a les Amèriques. O sigui que va ser ben bé va ser això. Ben bé va ser això. Aquells dies de la gira d'Alemanya eren dies de sexe, drogues i rock and roll pels Beatles. S'havia de mantenir el ritme i els músics s'inflaven de speed i d'alcohol. Això ho han dit ells mateixos, eh? Tinc unes declaracions del George Harrison que deia textualment: els efectes de la unió de l'alcohol i les drogues ens provocaven al·lucinacions i conductes superestranyes. A John li saltaven contínuament els ploms. O sigui que, vull dir, ells mateixos reconeixen que en aquella època anaven molt a sac. Els seus concerts, Alba, segons les cròniques, eren pura energia. Era una bogeria. Això va fer créixer la seva reputació i les noies alemanyes van començar a acudir massivament per veure'ls en persona. Van començar a forjar el mite de banda les noies trencadora. És molt important això de les noies. Les teutones. Mira, alguna d'aquelles rosses els obren els ulls a nous horitzons desconeguts per ells, i no només sexuals, que també, sinó que els ensenyen què són els museus europeus, els parlen de poesia, de cinema europeu, que era molt desconegut a Gran Bretanya, de tota una nova onada cultural que s'estava coent a l'Europa dels anys 60. Ufa. I això va ser una autèntica revolució al pensament dels Beatles, eh? I a la seva actitud també. Allò va ser una gran escola per ell. Sembla una tonteria, però aquella gira a Alemanya de l'any 60 va ser molt important, ho diuen tots però, els biògrafs. Però em sembla especialment interessant que mencionis aquest tema, perquè normalment, bueno, aquí a Borratxos de Música volem explicar la música des de dintre, no? Uh-huh. I de vegades, bueno, ens centrem, tu i jo, acostumem a centrar-nos molt en temes creatius, en temes instrumentístics i tal, no? I com s'assaja i com es produeix i tal. Però és que això és tan important només que la resta d'elements, perquè al final si vas de gira per Alemanya i t'enrotlles amb 30 alemanes i ostres, i tens una epifania perquè t'ensenyen una cultura que no coneixies i tal, tot això et conforma com a persona i com a músic, i a partir d'aquí les cançons i les històries que vulguis explicar segur que estan influenciades per això molt més que per tres acords que t'ensenyi un altre músic de gira, sí, per exemple, no puc estar més d'acord, puc intentar-ho però no puc, clar, és que has parlat part de l'experiència sí, el que acabes de dir és que realment és just, s'ajusta exactament al que els hi va passar als Beatles, no? Van a Europa, van descobrir tot un nou món que va obrir el cap, que els hi va obrir les mides de totes les maneres possibles, no? Perquè evidentment les rúbies alemanes eren rúbies alemanes i van passar per la pedra sistemàticament una darrere l'altra, però a més a ells els hi va servir allò d'una gran experiència, un bagatge cultural molt important. Mm-hmm. I penso que tot això va formar part del que van esdevenir després els Beatles, no? En fi, després de la gira a Alemanya tornen a Anglaterra i entren per primer cop en un estudi de gravació. Va ser a l'estudi de la Polydor i van anar com a acompanyants del cantant Tony Sheridan, que era un cantant així mig melòdic anglès, i ells van anar com a grup d'acompanyament, per gravar unes cançons. T'haig de dir que hi ha un halo de misteri sobre aquestes gravacions. A veure, els Beatles, tots els aspectes, totes les ramificacions que passen sobre els Beatles són misterioses, no? Perquè a tot se li busca un segon sentit, saps? ¿Por qué Paul fue aquel día a la tintorería? Bueno, pues porque tenía el traje sucio, ¿no? Però sempre se li busca tot una doblez, no? Sempre se li busca entre els peus al gat. Però és veritat que aquestes gravacions amb el Tony Sheridan sempre han sigut objecte de moltes especulacions. Un periodista de nom Ron Harlot a la revista This is Rock d'octubre del 2008 deia: ¿por qué siempre se...? Ho deia en castellà perquè com era estranger. Exacte, ja ho sabem. Diu, ¿por qué siempre se opusieron los Beatles a que se editaran aquellas grabaciones históricas hasta el punto de incluso repudiar dichas cintas? 40 años después, no sabemos el número exacto de canciones, las circunstancias en que estos temas fueron capturados, ni mucho menos comercializados, de modo que las especulaciones siguen circulando. Sentim un d'aquests temes? Endavant. Els Beatles acompanyen el cantant Tony Sheridan, que és el que canta el tema Let's Dance. Twist the stop, the mashed potatoes too. Any old dance that you want. Doncs escolta, a mi em sembla que tot això està molt ben tocat i amb molta honra, no sé per què, sí. Van repudiar, sí. Per què van rebutjar tot això. Sí. Ja veus que el Tony Sheridan era un cantant així melòdic, tipus Tom Jones, jo sí, sé, un cantant així. Però bueno, tenien gràcia aquestes gravacions. El bateria ho fot molt bé i el guitarrista ho fa molt bé i tots, no sé, tot sona molt bé. Sí, sí. Jo tinc el disc que jo tinc que surten aquestes cançons, es titula The Beatles with Tony Sheridan i el pots trobar a l'FNAC per 5,95, tio. Vas a la cubeta dels Beatles i tots els discos són caríssims, excepte aquest que està tirat de preu. I surten no sé si 15 o 18 temes, no?, d'aquestes sessions de gravació, però em consta que existeixen edicions amb molts més temes. De fet, vaig tenir a les meves mans una edició russa fa poc i sortien, era un CD doble, hi havia com 40 temes d'aquestes sessions amb el Tony Sheridan i alguns amb diverses tomes, tema tal, toma 1, toma 2, o sigui que aquestes gravacions existeixen, ja veus que el so és bo, però no hi ha un halo de misterio. Sí. I els Beatles sempre van repudiar aquestes gravacions que van fer amb el Tony Sheridan recién llegados d'Hamburg, de la costa alemanya, d'aquella gira que els va donar tant de bagatge musical, no? Començaven a ser una banda ja reconeguda i el 21 de març de 1961 els Beatles debuten a The Cavern Club, començant així una llegenda. The Cavern, els Beatles... Hay algo de misterio sobre el nombre de ese club, ¿no? The Cavern. No, sobre el nombre del club, no. El mito de la caverna. Sobre el nombre del club, no. Però deixa'm que llegeixi unes declaracions de Bob Buller, que era DJ al club The Cavern. Aquest senyor, en Bob, va dir... Obro cometes. Des de gener de 1961 fins al febrer de 1962 vaig presentar 292 vegades el conjunt de Beatles a The Cavern. Per la seva primera actuació van cobrar 5 lliures esterlines i per l'última 300. I això des de gener del 61 fins al febrer del 62. O sigui que la progressió geomètrica del pecunio va ser impressionant. Faig notar també que aquest pobre desgraciat sí que parlava català. Ah, sí, Bob Buller sí, perquè sí. Tenia una cosina a Salou. I jo, és que aquesta l'he traduïda. No sé. Hi ha un halo de misteri. Hi ha un halo de misteri, no sé per què traduïda. Tens raó. Molt bo. Ben observat. En fi. Bé, doncs, nen, estaven tocant a The Cavern i tal, i és en aquest moment quan marxa el Pete Best. T'haig de dir que hi ha un halo de misteri al voltant de la marxa. A la marxa de Pete Best. És que rius, però és així, tio. Et llegeixes les biografies dels Beatles i tothom coincideix que hi ha un halo de misteri al voltant de la marxa de Pete Best. No se sap si és que es va emprenyar amb algú o es va tirar la germana del Paul McCartney o simplement que era dolent. Jo crec que era dolent, però el Ringo tampoc seria John Bonham, o sigui que no et sabria dir. No sé, suposo que el van fer fora per desavenències, no sé, allò que passa amb els grups, no?, de vegades. En fi, el fet és que en Pete Best marxa i el Ringo entra en el conjunt, en el grup, el 18 de juny de 1961, procedent d'una banda que es deien Rory Storm and the Hurricanes. Tinc una frase molt bona que el Ringo Starr el va contactar el Paul McCartney, segons va dir ell, una tarda d'alcohol, i el Paul McCartney diu, jo li vaig dir, si t'uneixes a nosaltres formarem la millor secció rítmica del món, i el Ringo em va contestar, bueno, vale, però quan pagueu? O sigui que el paio era un crac, el paio era un autèntic crac. Molt bé, aviam, tinc un altre tema perquè sentim, i és una petita perla negra. És un tema de l'època, un tema composat pel John Lennon, i és de l'època dels Quarrymen, El va composar a l'època de quan estaven amb aquell grup de Quarrymen. Es titula One After 909. Els fans dels Beatles el coneixeran, perquè aquest tema apareix al disc Let It Be de l'any 70. Imagina't, van fer una versió molt tardana per incloure-la dintre... Abans que nasquéssim els borratxos de música, que vam néixer el 72, els dos. És veritat. Però bueno, Let It Be va ser pràcticament l'últim àlbum dels Beatles. O sigui, imagina't, aquest tema no el van publicar oficialment fins a l'últim disc. Però, en canvi, ja estava composat des de l'època dels Quarrymen, des de quan tenien 16 anys, el John Lennon. Bé, la gravació que et posaré ara és d'una i està gravada, aquest assaig està gravat el dia 4 de setembre de l'any 62, l'any 1962. A mi m'agrada molt, és un tema que sona molt diferent i sota el meu punt de vista molt millor que el que va ser publicat al Let It Be. Molt cru, molt autèntic, One After 909. És mica que soni això i que ningú marxi i després continuem aquí al Borratxos de Música. Adelante. Endavant. Move over, honey, traveling on that line. I seguim aquí al Borratxos de Música i avui estem disfrutant dels Beatles. Els Beatles, sí senyor. Estàvem fent una repassada als anomenats anys foscos, de l'any 60 fins al 62, que són normalment anys menys tinguts en la biografia dels Beatles, i ja hem parlat de la gira importantíssima que van fer per Alemanya, i com allò va incrementar molt el seu bagatge cultural i d'experiència a l'escenari, només faltaria. Hem parlat també de com comencen a tocar el Club de Cavern, aquelles gravacions amb l'Halo de Misteri, amb el Tony Sheridan, comencen també a... Ah, perdó, hi ha la marxa del Pete Best, que també amb un Halo de Misteri. I bé, després d'aquest tema que acabem de sentir, que era el One After 909, és un tema que m'agrada molt, és un dels meus favorits dels Beatles, una perla negra gravada l'any 62, t'haig de dir, ja per acabar de rodonir aquests anys foscos, però que van ser molt importants de cara a la carrera dels Beatles, és que al desembre del 61 el mànager Brian Epstein es fa càrrec de la banda. Mm-hmm. Textualment els va dir: "Us convertiré en més famosos que Elvis." I, noi, ho va fer. I ho va fer, i a més, més que Jesucrist. Chapó, i més que Jesucrist. Chapó pel Brian Epstein. Brian Epstein va ser molt important salvar la guerra dels Beatles. Molt, molt. Els va canviar el look, obligant-los a l'ús de corbates, comportar-se de manera correcta a l'escenari, sense menjar ni beure, ni fumar, ni molt menys dir tacos. Cosa que feien habitualment, tot això que he dit, tot ho feien, vale? I ell els va dir: "Res d'això, res de menjar, res de beure, res de fumar, res de dir tacos." Els hi va vestir amb els uniformes que tots tenim al cap dels Beatles, eh? I una cosa nova: a ell li havien d'entregar abans de cada actuació el repertori exacte del que anaven a tocar. Pensa que els Beatles a Hamburg havien guanyat experiència com a músics, però Brian Epstein els va introduir en la professionalitat. Els va convertir en músics realment professionals. Brian Epstein també és el que aconsegueix segell discogràfic per publicar el primer disc dels Beatles. És molt conegut, però mencionarem la llegendària anècdota de la Decca, la primera discogràfica amb la que contacta Brian Epstein és la Decca, i a la frase històrica d'aquell mànager visionari de la Decca, que va dir: "Aquest és un grup sense ambicions, sense repertori i sense amplitud musical, que es dediquin a una altra cosa." Vale? Bravo. Bravo. Bravo. Un aplaudiment pel senyor de la Decca. I llavors, doncs, al segon intent, el Brian Epstein aconsegueix un contracte amb una filial de la EMI que es deia Parlophone, que va ser la que va publicar, va publicar els primers discos dels Beatles. D'aquesta manera, l'any 63, com et deia, comença la història en majúscules dels Beatles, que tothom coneix, amb la publicació de l'àlbum Please Please Me. Els Beatles van gravar 10 dels 14 temes del seu primer disc, Please Please Me, als estudis d'EMI a Abbey Road, en només 12 hores. Què dius ara? Aquest disc té 14 temes, 10 van ser gravats en 12 hores. Van arribar allà, va, posem-se, venga, brillo, brillo, i pam, i van gravar 10 temes del tirón. I pensa que és un dels millors discos de debut de la història del rock, eh? És que estic flipant. És una passada, és una passada. Flipant. En aquell àlbum mesclen vells èxits del rock and roll amb composicions originals de Lennon i McCartney. I el tema que dona nom al disc i que va ser el primer single del grup sona així de bé, es titula Please Please Me. Yeah, man, i això és Please Please Me. Please Please Me. Tenim perla negra del Please Please Me, Salva. Wow. Sí, vull posar perles negres, tot i que, mira, és un programa dens i és un programa molt ambiciós perquè hem de resumir tota la carrera dels Beatles en una hora, però no me'n puc estar, no me'n puc estar perquè tinc perles negres i les vull compartir amb tu i amb els nostres oients. Tu te'n recordes quan vam fer el programa dels Yardbirds, que vam posar una perla negra molt maca, que era un assaig dels Yardbirds, amb l'Eric Clapton com a guitarrista, i si no recordo malament era el Little Red Rooster, i em vas comentar: "Hòstia, és com et sents malament sentint un assaig d'un grup, perquè és com si estiguessis mirant per la mirilla, no?" Sí. Et sents parlar i sents els fallos, i és com, no? Sí, perquè un assaig d'un grup és una cosa molt íntima. Sí, és molt íntim. I és com, et sents malament, no? Doncs vols sentir-te malament, espia? espiant els Beatles. Vull sentir-me malament. Perquè tenim una perla negra. Ja has de sentir-me molt malament. Mira, això que et posaré ara està gravat l'11 de febrer del 63 i està extret de les sessions de gravació de l'àlbum Please Please Me. Es tracta del tema Do You Want to Know a Secret? És un tema molt maco. I bueno, ja veuràs que al principi sentiràs com les veus, de com ells una mica comenten la jugada, que comencen el tema i demés. Si et sembles, sentim-lo i després comentem la jugada. És un tema molt conegut, el Do You Want to Know a Secret, però aquesta, naturalment, és una versió diferent de la que heu sentit al disc, perquè és un assaig que no es va arribar a publicar. Doncs ara ho sentim, aquesta versió, i que no marxi ningú, i que després tornem aquí al Borratxos de Música. Do You Want to Know a Secret, track 2, take 8. Make it a volley. Should we just do it on the second verse, like we said? Yeah. Hello? Should we just do it on the second verse, like we said? Okay, so we wait. You just do that. Well, we keep playing. When you just tap on the play. I'm not on the here, just do da do. Oh, yes, track 2, take 8. Hello? What's it? You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. Listen. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. I've known a secret for a week or two. Nobody knows, just we two. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, closer. Let me whisper in your ear. I seguim aquí al Borratxos de Música. Ens estàvem sentint malament, perquè estàvem mirant per un foradet. Sí. Un assaig dels Beatles, sí. Eren les sessions de gravació de Please Please Me, i hem sentit com deien To Know a Secret, Take 8. Era l'octava toma d'aquesta cançó. I bueno, sonava molt bé, no? Jo trobo. És una versió una mica més crua que la que va sonar després a l'àlbum, perquè a l'àlbum li van ficar un chorus molt espectacular al Paul, a la veu principal, i bueno, la cosa va quedar més, bueno, més tamizada, més maqueada, no? Però la cançó és molt coneguda, molt maca, i bueno, ahí estava, no? Una perla negra des de les sessions del Please Please Me en 63. I Salvat, haig de dir que més d'un milió de còpies venudes el 3 d'agost d'aquell any 63, els Beatles actuen per última vegada a The Cavern. Els Beatles ja eren massa grans per a un club d'aquelles característiques. Encara que cobressin a 300 lliures. 300 lliures. L'entrada. Jo crec que és el que van cobrar. Ah, el que ells cobraven. Sí, el DJ deia, per la primera actuació van cobrar 5 lliures esterlines i per l'última 300. Ah, val. Dius, no l'entrada, no. Suposo que ells van cobrar 300 lliures. Sí, se m'ha anat la flapa, perdó. Pues aquell 3 d'agost del 63 van cobrar les seves 300 lliures esterlines per última vegada al club The Cavern. I aquell mateix any 63, ja et dic, és que ja eren massa grans, ja eren massa grans, i fixa't si eren grans que, clar, venien còpies com a xurros, de manera que va aparèixer aquell mateix any el segon àlbum dels Beatles. Van veure que allò funcionava molt bé i diu, nen, gravem un altre àlbum. El segon disc dels Beatles succeeix allò que hem comentat alguna vegada, i és que té un títol i unes cançons a Anglaterra, al Regne Unit, i un altre títol i petites variacions a les cançons a Estats Units. El segon àlbum dels Beatles ja es llença a Estats Units, però clar, hem de recordar que era l'any 63. En aquella època els àlbums no són com ara. Ara l'àlbum està concebut com la peça, com l'àtomo de la música, no? O sigui, funcionem per àlbums, no? Tot i que ara amb internet torna a deixar-ho així. Ara ja no. Però bueno, en fi. Però fins fa poc. Fins fa poc era així, no? En aquella època no. En aquella època el que funcionaven eren els singles. De manera que un àlbum no deixava de ser una recopilació de singles. I la discogràfica considerava que hi havia una recopilació de singles adequada pel mercat britànic i creien que era recomanable fer algunes variacions en el set list de l'àlbum pel mercat americà. De manera que el segon àlbum dels Beatles es titula a UK es titula With the Beatles i a Estats Units es titula Meet the Beatles, i la variació està en que a la versió americana hi ha 5 versions menys i 3 temes propis més, amb la qual penso que els fans americans guanyen clarament, guanyen molt, molt clarament. Un dels temes propis de més que està inclòs en la versió americana és I Want to Hold Your Hand. I wanna hold your hand. Oh, que maco, sisplau, sentim-lo. Adelante. A pesar de la brevetat de la seva carrera com a grup, van ser, els Beatles, els pioners capaços d'obrir la via a totes les tendències musicals dels anys 70. Van ser els encarregats d'encarnar la revolta de la joventut dels anys 60 contra el conformisme de la societat. I pensa, Salva, que juntament amb en Bob Dylan van ser els primers compositors pop a donar-li la mateixa importància als textos que a la música. Ells consideraven que havia d'arribar el missatge i la gent havia d'entendre el que deien les cançons. Tenim una altra perla negra i és molt il·lustrativa d'això que estem dient ara. Tenim una gravació del dia 29 de gener del 64, i aquesta gravació està feta expressament pel mercat d'Alemanya de l'Est. L'Alemanya de l'Est en aquella època estava bastant tancada i no rebia amb bons ulls el que arribava dels Estats Units ni d'Anglaterra. Llavors què van pensar? Gravem un tema en alemany i els deixarem flipats. Wow. Els Beatles a la seva carrera van gravar 2 temes en alemany, el She Loves You i aquest que estem sentint ara, que es titula I Want to Hold Your Hand en anglès, però que en alemany es titulava Come Give Me Deine Hand. Ja et demano disculpes per la pronúncia, però és així. Bueno, vine i dona'm la teva mà, està clar, no? Sí, vols sentir com sonen els Beatles en alemany? I tant. Doncs venga, gravat l'any 64 pel mercat del West German. En exclusiva pel borratxos. I en exclusiva pel borratxos, adelante, els Beatles en alemany. Come give me seguim aquí a l'estudi dels borratxos de música i acabem de sentir els Beatles cantant en alemany. Com Give Me Deine Hand, pel mercat alemany, què et sembla? Perquè donaven importància a les lletres i els Beatles volien que els fans entenguessin. Els entenguessin. No? Mm-hmm. Això és tot un què, i tu i jo ho hem elogiat moltes vegades aquí als borratxos, que sí, i ho trobo molt bé. En fi, se'l vaig accelerar perquè si no, no arribem, els minuts passen volant. Llavors, bueno, aquell any 64, que gravaven aquesta Perla Negra, també van gravar dos àlbums més que, malauradament, doncs mira, els passarem per alt. El de l'any 64 són la Hard Day's Night. A Hard Day's Night. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. Vale? En aquest àlbum també estava... He treballat com un gos. Sí, senyor. En aquest àlbum estava també la peça Can't Buy Me Love. Can't Buy Me Love. Molt maca, molt maca. Yeah, yeah. Aquest àlbum, la Hard Day's Night, va ser gravat en un sol dia. Què et sembla? L'àlbum de debut van gravar 10 temes en 12 hores, però Hard Day's Night el van gravar tots en 100 en un sol dia. Quins cracs. I d'aquell mateix any 64 també és l'àlbum Beatles for Sale, Beatles a la venda. Són dos àlbums, en fi, molt macos i recomanables, com tots els dels Beatles, no? Però saltem al dia 23 d'agost de l'any 1964, perquè allà va ser el dia que van tocar el Hollywood Bowl, el famós concert del Hollywood Bowl. Ara hem de parlar una mica, Salva, del desembarcament que van fer els Beatles als Estats Units. Yeah. Tu te'n recordes quan vam fer el programa de Jimi Hendrix? Vam dir que en Hendrix, clar, estava per allà als Estats Units, tocant en aquells llocs que li disparaven si no tocaven les dents. Llavors ell va veure, atònit, va veure al·lucinat l'arribada dels Beatles als Estats Units, no? Mm-hmm. Els Beatles van arribar allà i va ser una bogeria, vull dir, les fans es feien xapes, es feien postres, era una locura el que hi havia amb els Beatles, no? Mm-hmm. Van arribar allà, hi ha aquelles imatges famoses baixant de l'avió i una multitud a l'aeroport, vull dir, va ser brutal. El desembarcament dels Beatles als Estats Units va ser algo històric, no, jo crec que no té precedents a la història de la música, no? De fet, els músics americans parlen d'invasió britànica i de fet van intentar respondre d'alguna manera amb grups com The Byrds o fins i tot, fixa't, el Bob Dylan, el canvi que va fer en Dylan cap a la música elèctrica va ser el veure els Beatles, no? Va dir. Sí, és que els Beatles, jo tinc una dada que no sé si la coneixes, els Beatles van estar esmorzant amb en Bob Dylan o van estar amb en Bob Dylan, uh-huh, i es van entendre molt bé. Llavors, al cap de 6 mesos, el John Lennon enregistrava, no recordo quina cançó, però ja adoptava una manera de cantar molt Bob Dylaniana, no? Ah, pot ser. Clar, hi havia una sinergia, s'influïen mútuament. Exacte. Clar. I un any després d'aquesta trobada, el Bob Dylan formava la seva banda elèctrica. La seva banda elèctrica, clar, i li deien Judas i tot, sí, això, perquè s'havia passat a l'enemigo. Es van influir els uns als altres. Sí, sí. No? És que va ser algo molt gros. Això és... Jo, Salva, no sé per què, però sospito, tinc la impressió de que això és molt desconegut aquí a Catalunya i a Espanya en general, ho desconeixem, mm-hmm, molt. I això és una dada molt important per la història del rock. Això que va passar a l'any 64, 64-65, és l'arribada dels Beatles als Estats Units, crea una sinergia brutal, perquè és una onada que va anar cap allà, però que després ens va ser retornada cap aquí, uh-huh, en forma de Jimi Hendrix, en forma de Bob Dylan, en forma de mil bandes americanes que es van retroalimentar de lo que els arribava d'Anglaterra, que a la seva vegada venien influïts del blues. I una invasió i una contrainvasió, Sí, és una onada que fa un vaivé que ha alimentat la música rock i que jo crec que ha sigut el motor d'alguna manera que... el motor tel·lúric. Que bonic, que bonic, que bonic és el rock. Sí, és molt maco, és una cosa molt interessant. I que maco mirar-lo així en perspectiva i entendre com anava tot. Totalment. Tu, tinc un document, Salva, perquè... Això només passa, deixa'm que ho digui, aquí al Borratxo de Música. Home, tu diràs, això només ho podeu sentir aquí. Aquesta i també visió, només podeu sentir aquí el que sentireu a continuació. Tinc un document molt maco que també és Perla Negra i és aquell concert de Hollywood Bowl, no t'ho creuràs, però sentirem el començament del concert. Llavors veuràs, hi ha una petita intro on hi ha un showman, un entertainment, no? Que crec que és un periodista d'una emissora de ràdio d'allà, a més diu el nom, la WWKR, no sé què, saps? Sí. I diu el nom del patrocinador. Totes aquestes lletres que són les ràdios d'allà. Ell és el presentador i llavors durant 5 minutets ell està allà una mica escalfant el públic. Però Salva, veuràs, és que no feia falta escalfar el públic, perquè estava el públic calent. És una passada, o sigui, se senten uns xiscles brutals i el tio, quan al final ja diu, fixa't ara ho posarem, i diu, bueno, va, doncs ja els tenim aquí, ara surten, són ells, tal. La cridòria és tan monumental, és espectacular, tio. I llavors els Beatles ataquen amb el tema Twist and Shout, que sentirem, és el primer tema del concert del Hollywood Bowl, i bueno, el Twist and Shout sona... jo he llegit en alguna banda que ells van dir que ells no se sentien, i el Twist and Shout comença amb unes harmonies vocals, te'n recordes? Comença amb el... Bé, doncs diu, ens havíem de mirar, ens miràvem per la boca, mirant els llavis, llegint els llavis del company per saber en quin moment de la cançó estàvem, perquè no ens sentíem. I huelga decir que no hi havia monitors, per exacte, tant, els músics entre ells no se sentien en cap moment. moment. És dir, és que clar, estaven tocant literalment a sordes, clar, a ciegues i a sordes. Hem de dir, per això som els borratxos de música, per això som músics tu i jo, i que ho sabem explicar, que clar, en aquells moments els Beatles estaven fent concerts d'estadis, sí, quan la tecnologia no els acompanyava, perquè la tecnologia no havia evolucionat, però no hi havia amplificador, tocaven amb amplificadors de 100 watts. Sí, sí, et recordo, any, sí, sí, 23 d'agost de l'any 64. Clar, és que no, 64, hi havia, no hi havia. Vull dir, les... no, aquelles murs Marshall que tenia el Jimi Hendrix, no, és que el faltaven uns quants anys. És encara que el Jimi Hendrix va ser el primer a fer-ho i estem parlant de l'any 67. Doncs bé, avui ara estem sentint una cosa de l'any 64, o sigui, realment, el que dius, tens tota la raó. No hi havia Marshalls, no hi havia amplis, no, sonaven a pelo. De fet, l'any següent, l'any 65, els Beatles van tocar a la Monumental de Barcelona i van sonar pels altaveus de la plaça de Toros. Sí. Imagina't el so. Per les trompetilles. Per les trompetilles, aquella... tot, el xest tota la tarda. Tu imagina't, per allà van sonar els Beatles, no? Llavors, clar, imagina't en quines condicions. Com ha canviat, ara vas a un concert, mira, sí, sí, sí, sí, en, jo què sé, qualsevol d'aquests grans, no? Un Pink Floyd, un Peter Gabriel, i et trobes amb uns muntatges al·lucinants de so flipants, no? El cuento ha canviat molt, i mira, tornem al que dèiem abans, en part ha canviat gràcies a això, a l'esforç pioner que van fer gent com els Beatles, com el Bob Dylan, que també recordo que et vaig dir que quan es va electrificar va ser dels primers, i va ser dels primers a tocar amb amplis, i per això també li deien Judas i tot allò, sí, perquè sí, ningú en tenia, per què? Per què tant de soroll, no? O sigui que, bueno, si et sembla, sentim-ho, és un document molt maco de sentir, sentirem l'entertainment aquest del presentador, com intenta entretenir i escalfar el públic, cosa que innecessàriament, i ja veuràs la sortida dels Beatles és estruendosa. Volia els seus 5 minuts de glòria, sí, suposo que són, sí, aquests que sentirem. I són aquests que sentirem ara, i llavors sentirem la peça Twist and Shout i veureu com els Beatles fan el que poden, però realment no espereu una gran conjunció amb el grup, perquè pobres, entre ells no se sentien. No se sentien. Sentim-ho. Endavant. Could we have your attention, please, for just a moment before we have the pleasure of introducing the world's greatest act? Wait! We would like to say that we want to thank... Wait! We want to thank all of you on behalf of all of the disc jockeys at KRLA for your great participation, and we love every one of you. Believe me, we do. I'd like to say it's been a pleasure working with these fellas and having the fans that we have. It made KRLA number one in the past few months. I think we better give up and give them what they want, huh? Okay. Ready? Here they are! The Beatles! Hello. 1, 2. Thank you. I això eren els Beatles i seguim aquí al Borratxos de Música disfrutant d'aquesta meravellosa banda. És l'únic lloc on podreu sentir això, perdona. Seguim al Borratxos de Música perquè és aquí on podeu sentir això que acabeu de sentir. I t'he de dir que m'he quedat molt sorprès perquè les expectatives me les havies deixat molt baixes, però escolta'm, home, afinaven molt bé, clar, prou bé per no sentir-se. He gestionat bé les expectatives. Jo t'ho havia pintat molt malament, llavors ho has sentit i dius, home, no està tan malament. Està malament? No, vale, eren uns cracs, home, i llavors pues, mirant-se i tal, i por senyes i tal, i bueno, pues, van treure endavant el bolo. Lenguatge de sords. Van treure endavant el bolo, però ja veus en quines circumstàncies, no? Bé, què puc dir? Estem acabant el programa, Salva, se'ns acaben els minuts i vull suïcidar-me perquè volia posar moltes més cançons. Tota la temporada per davant, sí, no? Ara no em fallis. Ara no em fallis. Bueno, però molt ràpidament, diguem que poc a poc el gran èxit dels Beatles, el seu propi èxit, els va... es va aïllant de la realitat, es van ofegant dintre d'aquest èxit tan tremendo. I llavors va ser quan van composar The Wall, no? No, perdó. No, van composar Help. Van composar Help. No, i és... sí, sí. A l'any 65, l'any després del concert de Hollywood Bowl, que hem sentit, l'àlbum que publiquen es titula Help. Help és un crit d'alarma i comencen a trobar escapatòria per la porta sempre oberta de les drogues, saps? Diguem que si fins aquí estàvem parlant d'una carrera ascendent meteòricament, han arribat al cim i a partir d'aquí no malinterpretis, els Beatles encara traurien discos increïbles com Rubber Soul o Revolver de l'any 65 i 66, que són discos molt madurs, de maduresa, on realment ja posseixen una qualitat sonora molt més sofisticada. De fet, en aquests discos comencen a utilitzar instruments com la flauta, el clavecín, el sitar, perquè ja havien anat a la Índia, amb el Ravi Shankar, sí. Sí, senyor, i les lletres de les cançons es tornen misterioses i greus, saps? Ja comencen a parlar... Sí, hi ha una de misteri. Hi ha una de misteri alrededor d'estes letres. Feia uns quants minuts que sortia el tema misteri. No, però realment en Lennon comença a utilitzar ja una poesia surrealista. Ja els temes comencen a parlar de no se sap què. Ja no és She Loves You, ye, sinó que a Rubber Soul, a Revolver i molt més al Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, doncs tot és de bé, tot té un segon sentit. Molt críptic. No? Tot és críptic. Lucy in the Sky with Diamonds vol dir LSD, saps? Vull dir... Hi ha un halo de misteri sobre les lletres de les cançons dels Beatles a partir d'aquí. Això, com et deia, va de la mà doncs, de que, bueno, el seu propi èxit fa que s'aïllin una mica de la realitat, perquè si no és que s'estaven ofegant en èxit, literalment. Mm-hmm. Ja has sentit aquest concert de Hollywood Bowl com és que no ni se sentien entre ells del griterio brutal de les fans, no? Mm-hmm. De les i els fans, eh? I els. Aleshores, bé, doncs, si et sembla, Salva, jo deixaria la biografia dels Beatles en aquest punt, com et deia... Perquè hi haurà un segon programa. Hi haurà un segon programa, sí, perquè... això ja ho tenia pensat, sí, efectivament. Ara, bueno, hem passat per sobre del Rubber Soul i del Revolver. Si et sembla, acomiadem el programa d'avui amb el Sgt. Pepper, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. I emplacem a tothom a sentir el següent programa de la música, on parlarem dels Beatles, acabarem la història dels Beatles. Efectivament, perquè el Sgt. Pepper és un disc de l'any 67, per tant, és el disc de maduresa total dels Beatles, és el número 1 de la llista famosa de la revista Rolling Stone. Saps aquella llista dels 500 mejores àlbums de la història? El número 1 és el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de l'any 67. És la maduresa total dels Beatles, de manera que tenim un grup en la cima, más conocidos que Jesucristo, forrados, tal, però no podien sortir al carrer, perquè quan sortien al carrer hi havia milers de fans cridant-los, no?, per arrencar-los els ulls. Aleshores, hi havia aquesta dicotomia. Deixem-nos aquí... Una mica agobiats. Una mica agobiats. Deixem els Beatles aquí una mica agobiats. Deixem-nos una mica agobiats, forrats, en la cima del mundo i sent la banda més important del planeta. El tema que donava títol a l'àlbum es titula Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, i la setmana que ve acabarem la biografia dels Beatles centrant-nos sobretot, ja t'ho avanço, en el disco blanco, el White Album, que va ser el disc que va venir després del Sgt. Pepper's i que penso que és... vaja, doncs... per què no dir-ho? És el meu disc favorit dels Beatles. I amb això ens recomanem dels nostres oients i els emplacem també de nou a visitar-nos al nostre meravellós blog, que és http://borratxos.blogspot.com. Allà trobaran aquest programa i tots els altres programes que s'han fet, aquests 100 i pico de programes que dèiem al principi que portem. I ens veiem al següent programa, el Borratxos de Música. Efectivament. D'acord? Vinga, una abraçada per tothom. Adéu, adéu.